قالت إحداهما، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا، یا ابتی، اے ابا جان، استاجر ہو، اس کو اجرت پر رکھ لیجئے، یعنی ملازم رکھ لیجئے. ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہترین آدمی جس کو آپ اجرت پر رکھ سکتے ہیں، جسے آپ ملازم رکھ سکتے ہیں، القوی الامین وہی ہو سکتا ہے جو قوی بھی ہو، مضبوط بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، یعنی جس کے اندر یہ دو بنیادی صفات ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بچی تھوڑی ہی دیر میں اس شخص کی یہ دو کوالٹیز کس طرح پہچان لیتی ہے، کون سی صفت نظر آتی ہے اس میں؟ بہترین آبزرویشن کی، حالانکہ اس کے اندر حیا بھی ہے. حیا ہے لیکن معاملہ کرنے سے فوراً پہچان جاتی ہے کہ اس شخص میں دو صلاحیتیں ہیں، اور کسی بھی ملازم کے اندر، کسی بھی کام کرنے والے کے اندر اگر یہ دو صفات ہوں تو وہ بہترین ملازم ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ بیٹی باپ کو مشورہ دے رہی ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت ایک مرد کو جو عمر میں اس سے بڑا ہو، تجربے میں بڑا ہو، مرتبے میں بڑا ہو، اس کو مشورہ دے سکتی ہے. اگر آپ سچویشن کو دیکھیے نا، آپ اپنے آپ کو اس لڑکی کی جگہ رکھ لیجئے، کیا آپ کے اندر اتنی ضرورت ہے کہ اپنے باپ کو کسی کے بارے میں ایسی رائے دے سکے؟ ہاں دے سکتے؟ نہیں دے سکتے، کہاں ہمیں اجازت ہے دینے کی، کوئی گنجائش نہیں. اس لیے کہ ہم نے حیا کا مطلب بہت غلط لے لیا ہے. حیا کا مطلب ہے حدود کے اندر دوسرے سے معاملہ کرنا. ایک اجنبی شخص سے، ایک مرد سے، ایک نان محرم سے جب آپ معاملہ کریں تو اس میں اپنی حدود کو قائم رکھیں. ہر سے اس کے بیکار کی باتیں نہ کریں، دوسرے کو رجھائیں مت، اپنی بیوٹی کو ایکسپوز نہ کریں، اسے اپنے سے اٹریکٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، یعنی اس قسم کی حرکات نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ معقول انداز میں حدود کے اندر رہتے ہوئے، حرام سے بچتے ہوئے معاملہ کر سکتے ہیں، اور پھر اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ گھر کے معاملات ہوں یا بزنس کے ہوں یا کوئی اور ہوں، عورت کی حیا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان میں نہ بولے، وہ کوئی مشورہ نہ دے، وہ کوئی بات نہ کرے. یہاں حیا بھی ہے لیکن معقول آبزرویشن بھی ہے، اچھی سمجھ بھی ہے، اچھا مشورہ بھی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ دو صفات ہیں کیا، نمبر ایک القوی اور نمبر دو الامین. یہ دو صفات پیچھے بھی کہیں گزری ہیں، یاد ہے آپ کو، یوسف علیہ السلام کے بعد میں وہاں کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے خود کہا تھا، آیت نمبر 55، حفیظ العلیم کہا تھا انہوں نے کہ میں حفیظ العلیم ہوں، حفاظت بھی کروں گا، جانتا بھی ہوں. اور یہاں القوی الامین ہے، وہاں پر کام کی نوعیت مختلف ہے، وہ دفتری کام ہے اور یہاں بکریاں چرانے کا کام ہے، تو اکارڈنگلی صفات بھی مختلف ہیں. لیکن ایک صفت دونوں میں مشترک بھی ہے، حفیظ اور امین آلموسٹ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، امانت دار مراد ہے دونوں سے. سورۃ نمل کی آیت 39، وہاں بھی بالکل یہی صفات ہیں، کیونکہ یہاں بھی کیا کرنا ہے، اس کو تخت اٹھانا ہے، قوت والا کام ہے، جسمانی طاقت کا مطالبہ کرتا ہے. وانی علیہ لقوی امین. اب آپ دیکھیے کہ کتنا بہترین کرائیٹیریا دے دیا گیا نا، کسی کو جاب دینے سے پہلے اس میں کیا دیکھا جائے، کیا پرکھا جائے. اگر تو کوئی مینول کام کرانا ہے، کوئی جسمانی مشقت کا کام ہے، تو اس وقت آپ اس شخص کی جسمانی صحت، اس کی قوت، اس کو دیکھیں گے، اور ساتھ امانت ہوگی. اور اگر کوئی شخص دفتری کام کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں تو اس میں اگر جسمانی طور پر کوئی شخص بہت قوی نہیں بھی لیکن علیم ہے، خبیر ہے، اپنے معاملے کو جانتا ہے اور کام کر سکتا ہے اور ساتھ امانت ہو تو بہت عمدہ. تو گویا دو صفات، آنیسٹی اینڈ ہارڈ ورکنگ ایٹیٹیوڈ، یہ تمام ضروری صفات کی جامع ہیں، یعنی ان میں باقی صفات بھی جمع ہو جاتی ہیں. اگر کسی انسان کا انتخاب کرنا ہو یا اس کے لیے کوئی معیار مقرر کرنا ہو تو ان دو لفظوں سے بڑھ کے کوئی معیار نہیں ہو سکتا. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، سرکاری عہدوں وغیرہ کے لیے، جابس کے لیے عموماً کام کی صلاحیت نہیں دیکھی جاتی، اس کے برعکس ڈگریاں دیکھی جاتی. ایک شخص کہیں سے جعلی سرٹیفکیٹ لے آیا یا اصلی لایا، بس کسی اور نے اگر اس پہ دستخط کیے ہوئے ہیں تو یہی اس کی شناخت ہے اور یہی کچھ کافی ہے. خصوصی طور پر دیانت اور امانت کی طرف توجہ نہیں ہوتی، نتیجہ کیا نکلتا ہے، ہمارے دفتروں کے ماحول میں کام ہو نہیں پاتا. کوئی کام آپ کسی کو دیں، وہ کر کے واپس ہی نہیں لوٹائے گا، حتیٰ کہ اتنا بھی نہیں بتائے گا کہ اس کو کوئی کام دیا بھی گیا تھا. یا پھر یہ کہ وہ فائلوں پہ فائلیں جمع رہتی ہیں، لوگ باہر دھکے کھاتے رہتے ہیں، سارا سارا دن دفتروں کے باہر کھڑے رہتے ہیں. پھر اسی طرح رشوت لے کے کام کیا جاتا ہے. پھر اقربا پروری ہوتی کہ اپنے رشتہ داروں کا اور جاننے والوں کا کام جلدی نکال دیا اور باقی لوگ جو ہیں وہ کھڑے رہے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ دین کے اس اصول پر عمل نہیں ہو رہا. بنیاد اور جڑی غلط ہے تو آگے کیا درست ہوگا. اس میں ایک اور بہت اہم بات یہ نکلتی ہے کہ عموماً جس کے پاس قوت ہوتی ہے وہ پھر امانت کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لیتا ہے یا اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے اور نتیجتاً وہ امانت کی صفت سے عاری ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ امانت دار تو بہت ہوتے ہیں مگر اتنے سیدھے سادھے ہوتے ہیں کہ کوئی کام کرنا نہیں جانتے، تو ایسی امانت بھی پھر زیادہ فائدہ نہیں دیتی آپ کو. تو یہاں پر وہ بچی جو ملازمت کے لیے ایک کرائیٹیریا دے رہی ہے باپ کو، وہ کیا ہے؟ ایک طرف وہ قوت والا ہے اور دوسری طرف امانت دار ہے. ہم سوچتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے، ہمیں ملازم کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس طرح ایک نوجوان کو گھر میں ملازم رکھ لینا جبکہ نوجوان بچیاں بھی گھر میں ہوں جن کی شادی نہیں، تو یہ تو کوئی مناسب بات نہیں معلوم ہوتی. اس پر وہ ایک حل نکالتے ہیں کہ کیوں نہ اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کر دی جائے. قال انی ارید ان انکحک احد ابنتی ہاتین، باپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں. لڑکی کا باپ خود شادی کی آفر کر رہا ہے. ہمارے یہاں یہ بات بہت مایوب سمجھی جاتی کہ لڑکی والے کبھی لڑکے والوں کی طرف رشتہ لے کر جائیں. ہمارے کلچر میں اس کو پسند نہیں کیا جاتا. لڑکی والوں کے پاس یہ حق ہی نہیں کہ وہ اپنی بچی کی شادی کسی لڑکے سے کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کریں. لیکن ہمارے دین میں اسے ناپسندیدہ نہیں قرار دیا گیا، یہ رسم ہماری خود ایجاد کردہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود پیغام ایک طرح سے بھجوایا تھا، یعنی آپ کے پہلے نکاح کے لیے پیغام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آیا تھا. اب آپ کہیں گے وہ تو بفور اسلام تھا، لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آفر کی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن انہوں نے آگے سے جواب نہیں دیا تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کہیں ذکر کیا ہے. اب دیکھیے کہ اگر ہم فطرت پہ لوٹ آئیں تو ہمارے کتنے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن جتنی زیادہ خود ساختہ رسموں کو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا، یعنی خود ہی بنایا، خود ہی اس میں اپنے آپ کو جکڑ لیا، یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی شخص رسی بنائے اور پھر وہ رسی اپنے پاؤں میں باندھ لے. یعنی تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ پاؤں خود رسی سے باندھ رہا ہوں یا لوگوں کو کہیں آئیں ذرا مجھے باندھ دیں. تو یہ جتنی بھی ہماری معاشرتی رسمیں ہیں بیکار قسم کی, یہ بالکل ایسا ہی عمل ہے. خود کو پیش کرتے ہم رسیوں سے بندھوانے کے لیے, یا پھر اپنے آپ کو خود بھی باندھتے رہتے ہیں. اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو فرائض عائد کیے ہیں ان کی ادائیگی کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. ان فرائض کو ہم پورا کرنا نہیں جانتے, وہ رسیاں کاٹ دی. اسے نماز کی پابندی ہے, زکوٰۃ کی پابندی ہے, اور کچھ پابندیاں ہم پر, ان کی پرواہ نہیں, کیونکہ ہم دوسری پابندیوں سے نکل ہی نہیں پاتے. اللہ کی غلامی میں کب دیں اپنے آپ کو. قال انی اريد ان انکحک احد ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج. اب دیکھیے کہ ساتھ شرط بھی پیش کرتے ہیں. شرط یہ ہے کہ تم میرے پاس 8 سال کام کرو. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ, پھر اگر تم پورے کرو 10 تو تمہاری طرف سے ہے. تم چاہو تو ایسا بھی کر سکتے ہو, یعنی اگر مزید رکنا چاہو تو بھی رک سکتے ہو. یہاں سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ صرف مکان ہی نہیں, انسان بھی سروسز کے لیے ہائر کیے جا سکتے ہیں. کیونکہ استاجرتا میں یہی بات آ رہی ہے. اب یہاں پر ایک اور اشکال اٹھتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر تو یہ مزدوری لڑکی کا حق مہر تھا تو پھر باپ کیوں لے رہا ہے اس کو. وہ کہتا ہے نا کہ انت اجرنی, کہ تم میرے ہاں کام کرو. ایک طرح سے کام معاوضہ بن رہا ہے, مہر بن رہا ہے, کس کا؟ لڑکی کا. اس میں ایک تو آسان بات ہم یہ کہیں کہ یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ ہے, لیکن دوسری رخصت یہ ہے کہ اگر لڑکی اجازت دے تو وہ اپنے والدین کو اپنے مہر کی رقم سے فائدہ اٹھانے دے سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انت و مالک لابیک, تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے ہو. ہمارے ہاں اس چیز کو بھی بہت مایوس سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بچی اپنے حصے کی کوئی چیز اپنے پیرنٹس کو دے دے تو اسی پہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. مثلا ایک شوہر نے اپنی بیوی کو ایک مکان بطور حق کے مہر کے دیا, لڑکی کے پاس مکان آ گیا. اب وہ چاہتی ہے کہ میری اس پراپرٹی کو میں کرائے پر دوں, وہ دے سکتی ہے. اس کرائے کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتی, کر سکتی ہے. اسلام اس سے نہیں روکتا, کیونکہ اسلام میں انفرادی ملکیت لڑکی کے لیے بھی ایسی ہے جیسی لڑکے کے لیے. اب کچھ دن بعد وہ دیکھتی ہے کہ میرے والدین کے پاس سر چھپانے کو جگہ نہیں, وہ بےچارے در بدر بھٹک رہے ہیں. وہ کہتی ہے اچھا آپ لوگ میرے مکان میں رہ لیں, اور ان سے کرایہ نہیں لیتی. تو کیا والدین یہ کہہ کے کہ نہیں بیٹی یہ تمہارا مکان ہے, ہمارے لیے شریعت کی روح سے جائز نہیں کہ ہم اس میں رہیں؟ نہیں, شریعت اس سے منع نہیں کرتی. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں نا, والد بوڑھے ہیں, ضرورت مند ہیں. تو ایسی صورت میں جواز نکلتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ لڑکی کی رضامندی کے ساتھ, رضامندی کے بغیر نہیں ایسا ہوگا. کہ ہاں اگر لڑکی مانتی ہے تو ہو سکتا ہے اس دوران انہوں نے اس سے مشورہ کر لیا, بلکہ وہ مشورہ بھی تو وہیں سے ہی آ رہا تھا نا, تو پھر وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ حل نکالا گیا ہو. یہاں ایک مشکل وقت میں ایک حل نکالنا بھی تو مطلوب ہے نا. کہ ہمارے معاشرے میں بھی کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں نا, کہ مثلا والدین بہت غریب ہوتے ہیں لیکن لڑکی پڑھ لکھ جاتی ہے, اچھی قابل ہوتی ہے, اچھا رشتہ آتا ہے, لڑکی کو حق مہر میں بہت کچھ مل جاتا ہے, اس مال سے وہ اپنے والدین کی مدد کرتی ہے. تو ایسا کرنے میں کوئی عیب نہیں. سوال ہے کیا لڑکا اپنی ساس کو گھر میں رکھ سکتا ہے جبکہ وہ گھر لڑکے کا ہو, لڑکی کا نہ ہو, اگر ساس کا اور کوئی ٹھکانہ نہ ہو. اگر اس کا اپنا گھر موجود ہے اور وہ صحت مند ہے تو بہتر یہی کہ انسان اپنے گھر میں رہے, کیونکہ اسی میں انسان کی عزت ہے. اور اگر شوہر فوت ہو گیا ہے, کوئی اور بچہ نہیں, تو بیٹی کے گھر رہنے میں کوئی عیب نہیں. لیکن میں سب کے لیے ایک نصیحت کی بات کروں گی کہ پھر بیٹی کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں, غیر ضروری ہمدردی نہ کریں, بچوں کو نہ بگاڑیں غیر ضروری لاڈ پیار کر کے, اور ہر معاملے میں انٹرفیئر نہ کریں. اور لڑکی کو جو شوہر ہے اس کی رائے کے مقابلے میں رائے نہ دیں, یہ بہت اہم نقطہ ہے. کیونکہ بہت سے مرد حضرات ساس کا وجود گھر میں کیوں برداشت نہیں کرتے, کیونکہ وہ انٹرفیئرنس کرتی ہیں. اس سے ہمارے معاشرے میں مشکل ہوئی ہے, ورنہ ساتھ رہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری رانی اماں مہینوں ہماری طرف رہتی, تو میرے والد اصرار کر کے ان کو گھر میں رکھتے تھے کہ بزرگوں سے گھر میں برکت ہوتی ہے, آپ ہمارے پاس رہیں, اور بہت ان کی عزت و بہت کیئر کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ رہنے میں کوئی حرج نہیں, صرف یہ ہے کہ انسان اپنی حدود پہچانتا ہو دوسروں کے لیے. وما ارید ان اشق علی. اچھا, اسی طرح ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ نکاح کے وقت کچھ شرائط رکھی جا سکتی ہیں. مثلا شعیب علیہ السلام نے, اگر ان کو شعیب علیہ السلام بولا جائے جیسے تفاسیر میں آتا ہے, کہ انہوں نے یہ شرط رکھی کہ شادی کے فوراً بعد تم لڑکی کو لے کے چلتے نہیں بنو گے, تمہیں یہاں رہنا ہوگا, ہم تم کو اتنے سال کے لیے گھر داماد بنائیں گے. قبول ہے, ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. اب ہمارے معاشرے میں ایک اور خرابی کیا, گھر داماد نہیں بنا سکتے, اس کو بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے. بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ مثلا لڑکے کے کئی بہن بھائی ہیں, اس کے والدین کو سنبھالنے کے لیے کوئی اور بھائی یا بہن ہو سکتا ہے, اور لڑکی کے والدین صرف اپنی بیٹی پر ڈیپینڈنٹ ہیں. ایسی سچویشنز ہوتی ہیں معاشرے میں, لیکن عموماً معاشرتی رسم و رواج کی وجہ سے کیا کیا جاتا ہے, شادی کے بعد لڑکی کو لے کے اکیلی والدہ کو تنہا کسی بہن بھائی کے پاس, کسی رشتہ دار کے پاس, کسی ہوم میں چھوڑ دیا جاتا ہے, وہ جہاں چاہے زندگی کے دن گزارے. ایسے مردوں کو جن کی بیویاں ایسی مشکل میں ہوں کہ ان کی مائیں یا باپ یا کوئی بھی ایسا خالہ وغیرہ بازو کا تنہا رہ جاتی ہیں, تو ان کو اس مثال سے سبق سیکھنا چاہیے. ہمارے دین میں بہت وسعت ہے, اس میں انسانیت ہے, اس میں ایک دوسرے کی ہمدردی ہے. اللہ کے دین کی پابندی تو ہم نہیں کرتے, لیکن لوگوں کے بنائے ہوئے رسم و رواج کی پابندی خوب نبھاتے. یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا, اس کو ہمارے ہاں بہت برا سمجھا جاتا ہے, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ بعض لڑکیوں کا رشتہ اس وجہ سے بھی نہیں لوگ کرتے کہ اس کے ساتھ تنہا ماں ہے یا تنہا باپ ہے, یہ تو ساری زندگی اسی کے سر پہ بیٹھی رہے گی اور ہم بھی اس کا بوجھ اٹھا سکتے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد عموماً لڑکیوں کو ماں باپ کی کیئر کرنے میں, ان کا خیال رکھنے میں, ان کو کچھ دینے دلانے میں, ان کی مدد کرنے میں بہت سے پرابلم سامنے آتے ہیں, جو کہ عام طور پر ہمارے خود ساختہ معاشرتی مسائل ہیں. اگر حقیقی معنوں میں ہم دین کی روح سمجھیں تو یہ سب کچھ نہ ہو. پھر وہ کہتے ہیں فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ. کتنا خوبصورت جملہ, یہ ساری باتوں کو کور کر گیا ہے. میں تم پہ سختی نہیں کرنا چاہتا, اگر ہر شادی میں طرفین یہ جملہ دہراتے رہیں تو بہت خوشگواری ہوگی. عموماً مشکلات کہاں سے ہوتی, اصرار کرتے, امپوز کرتے اپنی رائے کو کہ نہیں عید آ رہی ہے, شبرات آ رہی ہے, اس پہ تو آنا ہی چاہیے اور اس پہ تو جانا ہی چاہیے. ہمارے ہاں تو پہلی عید یہاں ہوتی ہے اور وہاں ہوتی, کسی کے ہاں پہلی عید یہاں ہوتی ہے, کسی کے ہاں پہلی عید وہاں ہوتی ہے. اب معلوم نہیں ان دونوں میں سے کون سا جائز اور کون سا ناجائز ہے. اصل میں جب ہم فارغ ہیں نا, ہماری زندگی اب بحیثیت امت وسط کے ہمیں اپنی ذمہ داریاں جو بھولی ہوئی ہیں, تو ہم انہی چیزوں کو سوچتے سوچتے اور اسی طرح کی رسمیں ایجاد کرتے کرتے ختم ہو جاتے ہیں اور انہی کی پابندی نبھاتے, خواہ اس میں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو. اب شعیب علیہ السلام کیا کہتے ہیں, وما اريد ان اشق عليك، میں آپ پر کچھ مشقت نہیں ڈالنا چاہتا. اشقہ کا لفظ جو مشقت سے ہے، آپ پہ کوئی مشقت نہیں ہوگی. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر لڑکی کے شوہر سے بار بار تقاضا کیا جائے، تم اس موقع پہ لڑکی کو لے کے آؤ، اس پہ لے کر آؤ، وہ ایک دفعہ ٹکٹ دے، پھر ٹکٹ لگا کے کس لیے؟ کیوں آخر کیوں دوسرے کی جیب پہ بوجھ ڈالا جائے؟ کیوں دوسرے کے اوقات میں حرج کیا جائے؟ یعنی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں. اور اب الحمدللہ اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں، فون پہ بات ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کا حال برابر معلوم ہوتا رہتا ہے. ساری زندگی آپ کے ساتھ ایک بچہ رہا ہے، اگر کچھ دن سسرال میں رہ لیے تو کون سی قیامت آ گئی؟ کچھ مشکل نہیں. اب بہت سی مائیں جب بچیاں گھر میں ہوتی کوستی رہتی ہیں، دن رات روتی رہتی ہیں کب شادی ہوگی، جب شادی ہو کے جاتی ہے پھر کہتی ہیں آتی کیوں نہیں، کسی حال میں ہم راضی نہیں. ایسے سب لوگوں کو کسی کام لگا دینا چاہیے. ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، ان قریب تم پاؤ گے مجھے انشاء اللہ صالحین میں سے، یعنی میرے ساتھ معاملہ کر کے تمہیں کچھ مشکل نہیں ہوگی. کتنا خوبصورت معاملہ کرنے کا انداز ہے. معاملات کے اندر اگر یہ حسن آ جائے تو زندگیاں بہت آسان ہو جائیں، زندگیاں خوشگوار ہو جائیں. اور ہمارے ہاں کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف اس وقت خوش ہوتے ہیں جب وہ کسی کو تنگ کر لیتے ہیں، جب وہ کسی کو پریشان کرتے ہیں، ان کی خوشی صرف اس وقت ہوتی ہے. تو صالحین کا مطلب کیا نکلتا ہے یہاں؟ معاملات میں صالحین کون ہوتے ہیں؟ لکھیے اپنے بس سوال، معاملات میں صالحین کون ہوتے ہیں؟ ہم صالحین کا خیال جب اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو ہمارے نزدیک صالح انسان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ہم اس کو صرف عبادات تک ریسٹرکٹ کر لیتے ہیں. فلاں شخص بہت صالح ہے، تہجد پڑھتا ہے، دن رات قرآن پڑھتا ہے، بہت صالح ہے، الہدا جاتا ہے. یہ نہیں ہے صالح انسان کی ڈیفینیشن. صالح انسان صرف وہ نہیں ہوتا جو تہجد پڑھے یا کوئی دینی کام کر رہا ہو. معاملات میں صالح انسان کون ہوتا ہے؟ اور معاملات میں اچھا ہونا بھی صالح ہونا ہے، صالحین کی پہچان ہے، یا صالحین کے لیے ضروری ہے کہ انسانوں کے ساتھ معاملے میں اچھے ہوں. اور اس کی چند ایک علامتیں بتا دیتی ہوں، تفصیلات کا اس وقت موقع نہیں ہے. مثلا یہ کہ جھگڑا نہ کیا جائے، اذیت نہ دی جائے، معاملات میں سختی نہ برتی جائے. مثلا اگر آپ تہجد تو پڑھتے ہیں لیکن بات بات پر جھگڑا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دوسروں کو اذیت دیتے ہیں، معاملات میں آپ کے اندر اتنی ریجیڈیٹی ہے کہ جو آپ بس ایک دفعہ کہہ دیں اسے ہٹتے ہی نہیں، یا پھر رسم و رواج کی ایسی پابندی ہے وہاں ریجیڈیٹی ہے کہ ان سے ہلنے کا نام نہیں لیتے، تو یہ آپ کس قسم کے صالح ہیں؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین. اس پر قال موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ذالک بینی وبینک، یہ معاملہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا، یہ باتیں ہم دونوں نے اتفاق کر لی. ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر مجھ پہ کوئی زیادتی نہ ہو، یعنی مجھ سے مزید رہنے کا مطالبہ نہ کیا جائے. واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ جو کچھ ہم قول و قرار کر رہے ہیں اس پر وہ نگہبان ہے. جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں اس کا ضامن اللہ ہے، یعنی اللہ تعالی گواہ ہے اور اس کی گواہی کافی ہے، اور اس گواہی کے ساتھ رشتہ طے پا گیا. اب کیا ہوا، 8-10 سال گزر گئے، قرآن خاموش ہے کہ آپس میں کیا کچھ ہوا، ان 10 سالوں میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، ان کی بیوی کا معاملہ کیسا تھا، سسر کا کیسا تھا، وہ زندہ رہے کہ فوت ہو گئے، کچھ نہیں بتاتے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہاں یہ مقام نہیں، موقع نہیں. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.